le kell kapcsolni oda. Mikor? Most. Menni fogok. Hol vagy? Próbálja ki ön is. Tűzhelyre égett zsíros lerakódás. Vesse be a cilipben konyhai zsíródó szprét. Már a csütörtök van, nem? Kell a dikolor is. Ünnepelj velük! Aludtál éjszaka? Jót aludtam. Hogy érted, hogy jót? Nem kap, megkaptam valami mutatót, vagy mi? Mikolor kell neked? Vérnyomás csökkentő. Itt a hitom az a trimacetamol. Még össze-vissza pakolsz mindent. Most nem is pakoltam mindent. Trimacetamol. Nem, már nem kell ide. Nem tudom, na, más is ennyi sok értágítót szedtél? Vagy nem szedte? Vagy nem szedte ennyi értágítót? Máshol többet? Vagy most szedsz sokat? Más nem szedte ilyen sok orvosságot, nem? Honnan csak két fajtát. Nevigált, akkor is szedte, nem? Nem. Nem szedte Nevigált? Azt szedtem kiírt autóban az éva. Kirlapot szedtem este reggel. Az úgy az én orvosságom. Minden nap? Minden nap. Mert hogy ez sok lesz, akkor nem kell, nem lesz semmiből, de akkor nem kell írni fel mindegyiket, szóval ezt a trimacetamol már nincs kérve, ezt a higna írtak ki különbe. Ez üres doboz, csak nem tudtam rágyűnni, hogy ez micsoda. A legtartó. Elfogy, akkor nem tudom, hát nincs felírva. Ennyi van meg a szíverősítő, vérnyomás csökkentőt. Tudom, hogy ápráltettem. Neked? Mert a vízhajtó, semmi más nem kell már. Vízhajtó mellik? A floppy, the beberist. Ez a vízhajtó. Semmi más nem kell. Na. Vedd be. Ne nyárt mellé. Mutko is mellé nyárt, hát tudom én, hogy mit művelti. Mellé? Na, más is mellé nyárt. Ne, hogy mellé ne nyárjad. Megjelented? Nem akar lemenni egy sem. Mi a fene? Na, végre. Na, mi az a tény? Még kukúrva, te legyengítetted. Most én nem akarom megmondani, de én néztem a térképbe, hogy nagy lett ez az a szállítmány. Természetesen látó. Nem, mindig egyeztek a vitaminok. Kell ez neked. Kell neked a... Mert Ez úgy muszáj tenni cukrot, másképp nem bírom. Annyira savanyú. Kell forte muore, kálium kell. Addig elég megemelni. Más nem kell. Nem kell, nem minden nap a vitaminja. Sem minden nap a produkciója. A délbúk elég. Így öntik elég. Hol mész, nézheted? Már ezt nem elég, mert tett fel.